Bay Wentworth ona sakin, kafası karışmış bir bilge gibi tutuk bir halde baka kalmıştı. Ve Felix devam etti. Kutsal ve saygın bir ihtiyarlıktan hoşlanacağıma inanıyorum. Uzun yaşamayı kastediyorum. Buna muhtemelen bir plan diyemem. Fakat bu çok yoğun bir istek. Ümit verici bir düş. Hayat dolu, hatta belki de havai yaşlı bir adam olabilirim. Hoş bir yaşam sürdürme arzusu gayet doğaldır, dedi amcası vakur bir tonda. Zevklerimiz sona erdiğinde bencilce bir keyifsizlik duyabiliyoruz. Fakat zannediyorum ki sen evlenmeyi umut ediyorsun. O bir umut, arzu, bir düş sevgili amcacığım, dedi Felix. Bunun muhtemelen Bay Wentworth'un çok güzel kızlarından birini kasteden teklife yönelik bir başlangıç olduğu anında aklında beliriverdi. Fakat yeteri kadar tevazu ve bu dünyanın gerçekleri göz önüne alınınca Felix bu düşünceyi aklından çıkardı. Amcası kesinlikle iyiliğin canlı timsaliydi. Fakat muhtemelen göz alıcı çeyiziyle birlikte genç bir bayanla, şöhret olma ihtimali olmayan meteliksiz bir sanatçının birleşme fikrini benimsemek için çok uzun bir yolu vardı. Felix son zamanlarında şayet mümkünse kimseyle paylaşmaksızın Gertrude Wentworth'un lüks toplumunu tercih ederek yaşamanın farkına varmıştı. Ancak şu an için bu bayanı kafasından çıkarmıştı. Ulaşılamaz mülkiyetin o soğuk ama parlak çekiciliğine rağmen. Umarsız bir hayranlıkla eğlendiği tek kadın o değildi. Düşeslere ve konteslere aşık olmuş, kadınların kayıtsızlığını fazla büyüttüğü için bir ya da iki defa tehlikeli bir biçimde sinizme kadar varmıştı. Neticede cüretkarlığı tevazuyla yumuşatmayı başarmıştı. Felix bu şekilde ileri gitmenin konukseverliğe çok büyük riayetsizlik edeceği yönünde düşünce tarzı olan gelenekler içinde yetişmişti. Her daim mutlu olduğunu söylemiştim ve bu mutluluğunun mevcut kaynağı da harikulade iyi yürekli Gertrude'la olan ilişkisine dayanıyordu. Kendi davranışlarını her haliyle hayranlık duyduğu erdeminin güzelliğiyle dolup taştığını hissediyordu. Sanırım evlendiğin takdirde bu mutluluğuna vesile olacak, dedi Bay Wentworth aceleyle. Kesinlikle, şüphesiz, diye haykırdı Felix ve sonra fırçasını bırakarak yüzünde bir tebessümle amcasına baktı. Size söylemeden edemeyeceğim bir şey var, bunu göze alabilir miyim? Bay Wentworth biraz daha yaklaştı. Ben çok güvenilir biriyimdir, benden sır çıkmaz. Fakat Felix'in fazla açılmamasını da umut etti. Felix bu cevabına karşılık gülmeye başladı. Nasıl mutlu olacağını sizden duymak çok tuhaf. Bunu sizin biliyor olduğunuzu sanmıyordum sevgili amcacığım. Şu halde küstahlık etmiş oluyor muyum? Yaşlı adam bir süre sessiz kaldı ve sonra soğuk bir temkinlilikle yeğenine dokundurdu. Bazen takip edemeyeceğimiz yollara sapabiliyoruz. Ah, bana pişmanlıklarınızın olduğunu söylemeyiniz, diye yanıt verdi Felix. Bunu zannetmiyorum ve bunları kastetmedim. Sadece hiçbirinizin eğlenmediğini ima ettim. Eğlenmek mi? Bizler çocuk değiliz. Kesinlikle değil, yetişkin bir yaştasınız. Geçen gün bunu Gertrude'a söylüyordum, diye ekledi Felix. Umarım patavatsızlık etmemişimdir. Eğer öyleyse, dedi Bay Wentworth, Felix'in düşündüğünden daha yoğun bir ironiyle, bu senin kendini eğlendirme yolun. Korkarım ki böylece hiçbir sorunla karşılaşmamışsın. Ah evet, tabii ki karşılaştım, diye heyecanla haykırdı Felix. Farkında olmadan önce çok oldu, fakat size bunları söylemeyeceğim. Bay Wentworth derinden iç çekmenin veremeyeceği daha dokunaklı bir şekilde sessizliğini bir müddet korudu. Senin çocukların yok, dedi sonunda. Çok güzel olan gencecik çocuklarınızın sizi üzdüğünü söylemeyin bana, diye haykırdı Felix. Charlotte'tan bahsetmiyorum. Ve bir anlık bir duraksamadan sonra Bay Wentworth devam etti. Gertrude'u da kastetmiyorum. Fakat Clifford hakkında oldukça endişe duyuyorum. Başka bir zaman sana bundan söz ederim. Ertesi gün Felix poz verirken yeğeni kendisine güvenebileceğini söyledi. Clifford bugün nasıl, diye sordu Felix. Bana her zaman göz alıcı, sağ görüye sahip bir delikanlı gibi görünüyor. Aslında sadece çok fazla ağzı sıkı. Bana karşı tetikte duruyor. Beni önemsiz bir misafirmiş gibi düşünüyor sanırım. Geçen gün kız kardeşine benim ona hep güldüğümü söylemiş. Gertrude bana tekrar söyledi. Eğer gülüyorsan bu sadece ona güven aşılama isteğimden kaynaklanıyor. Bu izleyeceğim tek yol. Clifford'ın durumu gülünecek bir mesele değil, dedi Bay Wentworth. Tahmin ettiğiniz üzere çok özel. Kuzeniyle olan aşk macerasını mı kastediyorsunuz? Bay Wentworth yüzünün kızarmasına engel olamadı. Koleje devam etmemesinden bahsediyorum. Geçici olarak uzaklaştırıldı. Sorulmadıkça bundan söz etmemeyi kararlaştırdık. Uzaklaştırılmak mı diye tekrarladı Felix. Harvard'ın yetkili kişilerince 6 aylık bir uzaklaştırma talep edildi. Bu süre zarfında Bay Brandt ile birlikte çalışıyor. Bay Brandt'ın ona yardım edeceğini düşünüyoruz. En azından öyle umut ediyoruz. Kolejde başına ne geldi diye sordu Felix. Zevke sefaya fazla mı düşkündü? Bay Brandt kesinlikle öyle gizli şeyleri öğretmeyecektir. Düşkün olmaması gereken şeyin üzerine fazla düştü. Bunun adının zevk olduğunu düşünüyorum. Felix hafiften gülerek, sevgili amcacığım, bunun zevk olmadığının şüphe götürür bir yanı var mı? Hele de böyle bir yaşta. İleriki yaşlarında yaşlılığına ümidi kırılmış bir şekilde kalmaması için bunun bir ayıp olduğunu söylemeliydim. Felix amcasına gözlerini dikti, kaşlarını kaldırarak, neden bahsediyorsunuz siz diye ısrar etti tebessümle. Clifford'ın kendini ele verdiği durumdan. Ah, yakalandı mı? İster istemez yakalandı. Yürüyemiyordu. Ah, kötü alışkanlıkları var. Tabii ben de buraya geldiğimin ilk günü bir şeyler sezinlediğimden bundan şüphelenmiştim. Bunun uygunsuz bir davranış olduğu konusunda size kesinlikle katılıyorum. Bir beyefendide kötü alışkanlık olmamalı. Kötü alışkanlıkları bırakmak zorunda. Bay Brand'ın etkisinden çok şey umut ediyoruz diye devam etti Bay Wentworth. Başından beri onunla konuşuyor ama o kendine toz kondurmuyor. Onunla ben konuşacağım, ben konuşurum dedi Felix neşeyle. Ona ne söyleyeceksin diye sordu amcası endişeye kapılarak. Felix birkaç dakika hiçbir şey söylemedi. Onu kuzeniyle evlendirmeyi mi düşünüyorsunuz diye sordu sonunda. Onu evlendirmek mi diye tekrarladı Bay Wentworth. Kuzeninin onunla evlenmek isteyeceğini sanmıyorum. O halde Bayan Acton'la bu durumdan hiç bahsetmediniz. Bay Wentworth neredeyse boş gözlerle baka kalmıştı. Böyle konuları onunla konuşmadım. Ben zamanının geldiğini düşünüyorum dedi Felix. Lizzie Acton beğenilecek kadar güzel ve eğer Clifford vahim bir haldeyse onlar nişanlı değiller dedi Bay Wentworth. Nişanlı olmaları için geçerli bir nedenim yok. For example diye haykırdı Felix. Gizli bir nişan? Bana güvenin. Söylediğim gibi Clifford çekici bir delikanlı. Bunun farkında değil sadece. O zaman Lizzie Acton diğer kadınları kıskanmaz. Kesinlikle sanmıyorum dedi yaşlı adam. Kıskançlık duygusunun müphem yanının kötü olduğunu düşünürcesine. Bu nedenle Clifford için en iyi şey zeki ve çekici bir kadınla ilgilenmektir diye ileri sürdü Felix. Ve resmini ara vererek ellerini dizlerine koydu. Ümit verici bir konuşkanlıkla amcasına baktı. Görüyorsun, kadınların etkisine fazlasıyla inanıyorum. Kadınlarla yaşamak bir adamın beyefendi olmasına yardımcı olur. Clifford'ın çok çekici kız kardeşinin olduğu açık. Ancak ortada kardeşlikten ziyade farklı bir duygunun olması gerekir bildiğiniz üzere. Onun Lizzie Acton'ı var fakat Lizzie daha ziyade henüz çocuksu. Lizzie'nin onunla konuşup onu ikna edeceğinden şüpheliyim dedi Bay Wentworth. Peki hangi bayanı öneriyorsun diye sordu Bay Wentworth. Elinizin altında zeki bir kadın duruyor, benim ablam. Ablan mı? Elimin altında mı? Diye tekrarladı Bay Wentworth. Clifford'la konuşun. Ona atılgan olmasını söyleyin. Zaten hevesli. Ablamı 2 ya da 3 defa araba gezintisine davet etmiş. Fakat ablamı ziyaret edeceğini sanmıyorum. Ona sık sık uğramasını ima edin. Öğleden sonra orada otururlar ve sohbet ederler. Bu ona iyi gelecektir. Bay Wentworth derin derin düşündü. Onu olumlu etkileyeceğini mi düşünüyorsun? Onu medenileştirecek. Ben buna aklını başına getireceği etki diyorum. Çekici, hazır cevap, zeki bir kadın her zaman bunu yapar. Özellikle bir parçada işveli ise. Sevgili amcacığım, böyle kadınların dünyası benim tahsil alanımın bir parçasıydı. Söylediğiniz gibi eğer Clifford kolejden uzaklaştırılmışsa, bırakın Eugenia onun öğretmeni olsun. Bay Wentworth düşüncelere dalmıştı. Eugenia'nın işveli olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu. Hangi güzel kadın değil ki diye karşılık verdi Felix. Fakat bu Bay Wentworth için tatmin edici bir cevap olamazdı. Çünkü yeğeninin güzel olduğunu düşünmüyordu. Clifford'la birlikte diye devam etti genç adam. Eugenia biraz ironik olmak bir yana tamamen yeteri kadar işveli davranacaktır. Clifford'ın ihtiyacı olan da bu. Bu nedenle ona kibar olmasını tavsiye edersiniz. Bu öneri en iyi sizden gelir. Bakalım anlamış mıyım diye sordu yaşlı adam. Oğluma Madame Münster'le muhabbet kurmayı uğraş edinmesini mi önermeliyim? Evet evet bir uğraş diye haykırdı Felix yaşlı adamın deyimine katılarak. Fakat anladığım kadarıyla Madame Münster evli bir kadın. Ah, dedi Felix gülümseyerek, elbette onunla evlenemez. Fakat elinden geleni yapacaktır. Bay Wentworth gözlerini yere dikerek bir süre oturdu. Sonunda ayağa kalktı. Böyle bir planı oğluma önerebileceğimi sanmıyorum, dedi. Ve Felix'in şaşkın bakışlarıyla buluşmadan iki hafta boyunca devam etmeyecek poz vermesini yarıda bıraktı. Felix, Bay Wentworth'un sayısız arazilerinden birini kapsayan küçük göle ve daha ileride onun yanında sıralanan sarp toprak sete dikili ve yaz esintilerinin sık sık uğrak yeri olan göz alıcı çam koruluğuna çok düşkündü. Çok uzakta ağaç tepelerinin uğultusunda bir tuhaflık hissetti. Neredeyse açık açık konuşuyorlardı. Bir öğleden sonra genç adam resim atölyesinden dışarı çıktı ve Eugenia'nın küçük salonundaki açık kapıdan içeri girdi. İçeride serin loşluğun ortasında ablasını beyaz kıyafeti içinde koltuğuna gömülmüş ve elinde yüzüne kadar uzanan kocaman bir çiçek demeti tutarken buldu. Karşısında Clifford Wentworth elinde şapkasını çevirerek oturuyordu. Çiçek demetini güllerin ve sardunyaların üzerinden Clifford'a bakan güzel gözlerinde konuşmaya hazır bir tebessüm takınan baronese daha yeni verdiği açıkça anlaşılıyordu. Küçük evin kapı eşiğinde duran Felix geri dönmek ya da salona girip girmeme konusunda bir an tereddüt etti. Sonra geri adımlarını izleyerek yoluna devam etti ve Bay Wentworth'un bahçesine geçti. Önermiş olduğu Clifford'ın maruz kaldığı şu medenileştirme süreci kendi kendine başlamış gibi görünüyordu. Felix en azından Bay Wentworth'un kendisinin ustaca planını genç adamın estetik bilincini uyandırmak adına olan benimsemediğinden oldukça emindi. Şüphesiz ki iyilikseverlik dışında benim Eugenia'yı flört eğlencesi ya da kendi tabiriyle oldukça hassas, duygularına kolay kapılan Clifford'a bir entrika olarak temin edebilmeyi istediğimi zannediyor, dedi. Sohbetlerinden sonra anladığı